Ay İstanbul beyim ama sen bir hanımsın, varan yiğitleri de beyler ama yudan sen bilsin. Gelinleri yarsız boya bir tanem sevmişsin. Gidip de gelmeyen de beyler ama yari ben eyleyim. Vakitsiz açılan da beyler ama gülü ben Ay İstanbul beyim ama ıssız kalasın. Taşına toprağına beyler ama güller dolasın. O da benciyleyin ama yarsız gidip de gelmeyen de beyler ama yari ben eyleyim. Vakitsiz açılan da beyler ama